Egunon, laguna zuokin hartzartaga izabi erratia gaur hortira labiagarren gailako hitz egingo dizuegu. Zalman eta Luzia ingeleseko tartetzoa arduratuko dira. Kaiet urtebetetzeen berri emango digu. Amets eta kaiet asmakizuna esango dizkigu. Luzia gaurko albiste edo albizua esango eskeiniko digu. Eta nik mima, zure gaurko esataria izango naiz. Beraz, azten ingeleseko tartetzoa uzten zaituztegu. Good morning, Lucia and Salman. Hello, I am Lucia. And I'm Salman, I am Chataga. Today is Friday. Yes, it's the 18th of March. And we are on... This is Historia de Radio. Where we'll talk about games to play. I like talk, but I don't like basketball. I want to play hide and seek and break time. Okay, I want to play with you in the playground. And do you want know what like? No, I did. Tell me. I like being off and driving. Me too, it's fantastic. Bye, Chataga. Bye. Orain jakin dezagu gaurko eguraldiaren berri. Amet, esango dizugu zer eguraldi egiten du gaur? Gaur 14 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa. Beraz, egun odeitzu dugu gaur. Eta jarraian urtebetetzeak kaiet esango dizkiguzu gaurko urtebetetzeak. Gaur inor urte betetzen da al du. Bai, gaur bi ditugu. Joel de la Fuente eta Odei Lerengo mailakoak. Eta aukera aprobetxatuko dut, azte honetan urteak betetzen dituztenei, zorientzeko. Julene Zain eri laugaren amailakoari amaseian amar urte bete zituelako. Urte askotarako Joel eta Julene. Orain asmakizunen tarte dugu. Luzia, Amets eta Kaiet esango diguzue zer igarkizunak ditugu gaur? Bai, Baina lehenengo joan den asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo galdera. Egingo dugu bigarren galdera, lanztoa. Hirugarren galdera, eneko. Laugarren galdera, bai edo ez. Irabaztek, hauestek izan dira. Lehenengo zikloko irabaztea, Uzue Peñatx. Peña. Lehenengo A, mailakoa. Bigarren zikloko irabaztea, Zaibar Ilak. Hirugarren B, mailako. Hirugarren zikloko irabazlea, Abon Lores. Segarren A, mailakoa. Zoriana, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipi tapi, papa tapi, zer oteen nort daki gola luzea du. Mia motza urrutik entzuten da. Haren kantu hotza zer da berriro errepikako todut. Gola luzea du. Mia motza urrutik entzuten da. Haren kantu hotsa zer da? Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zeroteren nordaki, izanagatik txikia. Gelandia sartzean betetzen du guztia, zer da? Berriro esango dut. Adi egon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, izanagatik txikia. Gelandia sartzean betetzen du guztia, zer da? Gogorratu erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdineki buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Aste santurako planarik guk bigarren mailakoek proposamen bat ekartzen dizuegu. Eureka zientzia museoa ezagutzen duzue. Gipuzkoan dago. Miramongo parke teknologikoan museo interaktibo bat da. Informazioa modu erakargarrian aurkezten du eta komunikazio estilo berria du objektuen maneuan eta esperimentuetan oinarritua. Adin guztietarako da anima zaitezte eta disfrutatu egun polit bat Donostin. Eta orain Kursaldia entzun adi. Nik ez naiz izan ezin duzue askan oantxapiri gabe maritzule txokoa aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkiguzuegu erne egon kaiet esango dizkiguzu. Lehenengo galdera, nori izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zen izan da urrezko zaldia? Hirugarren galdera, zenbat gradu berkatzen ditu termometroak? Laugarren galdera, norbete ditu gaur urteak? Hemen amaitzen da gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du ondo pasatuko zenutelako. Agur! Bestean gabe, agur bero bat eta doktoren astearte.